استاد محمد صدیق منشاوی که زندگی نامه این استاد رو با هم میبینیم. زندگی نامه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی. او در شهر منشاه به سال 1299 شمسی متولد شد. نام او را محمد گذاشتند و همچون پدر به علت اینکه در شهر منشاه متولد شده بود به منشاوی ملقب کردید. عظمت منشاوی را تنها از نزدیک می توانستیم درک کنیم، زیرا او جدای از اینکه یک قاری باشد یک عارف بود. از آن رو او را عارف گویند که همه عمر خود را وقف کلام الهی نمود و جان خود را در راه دوست ناقابل دانست و از آن گذشت. پس بی مناسبت و بی مورد نیست که او را شهید القرا بنامند. مرحوم استاد منشاوی قاری بزرگی است که در میان متأخرین بی نظیر و در میان متقدمین کم نظیر بود. او از مفاخر قرن و مبتکر الحان گوناگون قرائات قرآنی به شمار می آید. سبک تلاوت او زیبا، لحن گرم و حزین، تلفظ صحیح و بیان قوی کلمات از مختصات قرائات مرحوم استاد منشاوی می باشد که با چیرگی کامل توانست شنوندگانش را به آیات الهی متوجه سازد. یکی از معلمین استاد محمد صدیق منشاوی پدرش بود که نقش بسیار مهمی را بر عهده داشت. او بود که موجب ایجاد علاقه و شکوفایی استعداد فرزندش شد. استاد دیگر وی استاد حماده بود که خود از قاریان بنام در تاریخ علم قرائت می باشد. در 17 سالگی با ورودش به رادیو جمهوری عربی مصر و پخش تلاوتش بر شهرت وی افزوده گشت و در زمره یکی از قراء مشهور مصر درآمد. شهرت استاد محمد صدیق منشاوی بیشتر به خاطر مهارت و تسلط فوق‌العاده وی به قراءات سبعه و عشره می باشد. قرائت استاد محمد صدیق منشاوی مصداق حدیث نبوی از پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلامه علیه است که می فرمودند قرآن را با حزن بخوانید. او همچنین با تسلطی کامل و سلیقه‌ای خاص کل قرآن را به روش ترتیل تلاوت نمود که همکنون این اثر با ارزش موجود است. استاد سرانجام در سال 1348 شمسی در سن 49 سالگی در شهر قاهره بر اثر ابتلا به سرطان حنجره جان به جان آفرین تسلیم نمود. روانش شاد و روحش قرین رحمت الهی باد. برای معلم قرآن همه ذرات جهان دعا می کنند، حتی ماهی ها در دریا. حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن. به درستی که قرآن با حزن نازل شده است، پس آن را با حزن و اندوه قرائت کنید. زندگی نامه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی رو با هم دیدیم. به حق این استاد یکی از معدود قاریانی بودند که تلاوت ایشون همواره با حزن همراه بوده. با پخش تلاوتی از این استاد از سوره مبارکه توبه آیات 36 تا 40 به این مسئله بیشتر پی خواهید برد. خواهش میکنم تعجب فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض Bye. Well, I... وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.